بضم الطاء. أقدر أدرس وقتها بضم الطاء طهارة. उसका मतलब ये है कि जो बचा हुआ पाक पानी है, बचा हुआ पानी, फिर वो उसका मुराद होगा ये तमिता. फॉर एग्जांपल से तोहार, फॉर एग्जांपल आई मेड वुजू विद दिस वाटर एंड सो मच इज लेफ्ट. और जो बचा हुआ पानी है जो मैंने तोहार के लिए इस्तेमाल किया, वो क्या कहते हैं, तोहार. और यू वेंट टू बाथ द बकेट ऑफ वाटर, यू बाथ एंड सो मच लेफ्ट इन द बकेट, सो दैट वाटर दैट इज लेफ्ट यू कॉल इट तोहार. एंड बिकसर الطه طهارت, उसका मतलब ये है कि वो आला और वो चीज़ें जिससे आदमी सफाई और पाके हासिल करता है, जैसे कि पानी, पानी से आदमी सफाई हासिल करता है. तो आप मिट्टी, मिट्टी से तहारत हासिल कर सकते हैं, नहीं, जब पानी नहीं है मिट्टी तैमू, तो वो बिकसर الطه طهارت. तो एक है तहारत नवाफत, तहारत बिकसर الطه वो आला है जिससे आदमी तहारत और पाके हासिल कर सकता है, साबुन है, पानी है, मिट्टी है वगैरह. और तहारत जो बचा हुआ पानी है तहारत हासिल करने के बाद. एग्जाम्पल मेरे वजू न लोटा इज वॉटर, हाफ द लोटा इज लेफ्ट, सो दैट इज तहारत. तहारत की दो किस्में हैं, एक अतहारत मिन अल हदथ और दूसरा अतहारत मिन अल नजासा. الطهارة من الحدث, الطهارة من النجاسة. If you want to, you can put in it. الطهارة من الحدث, الطهارة من النجاسة. طهارة من الحدث, उसको نجاسة, उसको طهارة حكمية कहते हैं. طهارة, ये कौन सा है? الطهارة من الحدث. الطهارة من الحدث. الحدث تا کیا مراد؟ آپ کا وضوء ٹوٹ گیا, یا کسی نے ہم بستری کی, یا انزال ہوا خواب میں کسی نے, سمجھے تو ویٹ ڈریم ایٹسٹرا. یہ طہارت من حدث, اس کو طہارت حکم کہتے ہیں. اور دوسرا قسم کے طہارت جو ہے وہ طہارت من نجاسہ, اس کو نجاست اس کو طہارت حقیقی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ طہارت حقیقی. طہارت حکمی جو ہے, طہارت حکمی وہ کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ تحصل بالوضوء او بالغسل او بالتيمم اذا تعذر الماء. طهارت حكمی جو ہے اس میں آدمی پاکی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ پانی کے ساتھ, وضو کے ساتھ, یا غسل کے ساتھ, یا تیمم کے ساتھ اگر پانی موجود نہ ہو. اور طہارت حقیقی کیف تحصل, تحصل بازالۃ النجاسۃ. پہلے وہ نجس چیز کو آپ کو ہٹانا پڑے گا. Example, stool number two fell on someone. So first we have to, or money, it got stuck onto your body or your clothes. To make it pack, what you have to do? You have to first remove it. So تحصل الطهارة بإزالة النجاسة. اب نجاسة کس طرح ظاہر ہوتا ہے, کس طرح آپ اس کو نجاسة کو دور کرتے ہیں؟ کبھی پانی کے ذریعے, بالماء, او التراب. You put something in the sand. The sand is characteristic to make something fast. او بالدبغ, دبغ, دباغت سے, دباغت, tanning. For example, skin of an animal, they take it and they put some chemicals on it and they put it in a machine, that becomes tanning, you can use it. You understand? دباغت سمجھ میں, take it to a taxidermist. او بالتشمیس, سورج میں کسی چیز کو رکھنے سے. تو یہ سب اس طہارتوں کا, طہارت حقیقی جو ہے کس طرح حاصل ہوتا ہے. سلام جی, برہا جی. ایک ہے طہارت حکمی اور ایک ہے طہارت حقیقی. طہارت حقیقی حاصل ہوتا ہے نجاست کے ازالہ کرنے سے. ازالت, you have to remove the نجاست first. How you need to remove the نجاست, بالماء او بالتراب او بالدبغ او بالدلك. دلك تجرنا سيكوت, when you scrape it off, نجاست is onto the blood clot. So you take my water, you remove it, or you scraped it off. سمجھ میں بات آئی؟ المياه التي يجوز التطهير بها سبعة مياه. يجوز بمعنى يصح. وہ پانی جس سے آدمی طہارت حاصل کر سکتا ہے وہ پانی سات سمجھے ہیں. یجوز بمعنی یصح تطہیر باب تفعیل سے ہے, یعنی اس میں صلاحیت ہے دوسرے چیز کو پاک کرنے کی. ایک تو ہے طاہر, سم تھنگ از کلین, بٹ اٹ کین ناٹ میک سم تھنگ اندر تھنگ کلین. اینڈ تطہیر مینس اٹ کین میک سم تھنگ ایلس کلین. تو وہ پانی جس میں تطہیر کی صلاحیت, تطہیر کا مطلب کیا ہے, کسی دوسرے چیز کو پاک کرنے کی اس میں صلاحیت ہے. اس کے کتنے قسمیں ہیں پانی کے؟ سات قسمیں. نمبر ایک ماء السمائی. ماء السمائی جو بھی پانی آسمان سے اترتا ہے, بارش وغیرہ. جی. وماء البحر. ماء البحر سمندر کے پانی. یہ ماء البحر کا ذکر اس لیے کیا, یہ آپ کو یاد ہو دیکھو تو اس عبارت کے میں ختم کریں گے, انہوں نے جو ایکسپلین نہیں کیا ہمیں آج کو اسی ماء البحر. کیوں ماء البحر کا ذکر؟ ماء البحر عموماً اس میں کرواہٹ زیادہ ہے کیونکہ اٹس سالٹی. اٹ از salty, can you drink it? You can't drink it. So you can't drink it, then some people say, how can you make, get taharat with it? You understand? Tathir. And there is a mazhab of some of the sahaba that ma'ul bahri cannot be used for tathir. Yes, it's tahir, but it doesn't have the qualities of tathir. Or pir ahadith may be hai. Is hadith ke bunyad par Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne farmaya, la tarkab al bahra, don't go from the cruises on the ship. Yes, you can go for jihad, you can go for business, or you can go for hajj and umrah, or you're traveling for work, but for cruise, you know what? You boja, you check all these cruises and you go. لَا تَرْكَبُوا الْبَحْرُ صَحِيحًا بِالْفَرِ كِيُو فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا. Under the ocean, there is fire. فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا. وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا. And under, beneath the نار, is جَهَنَّم all this. Beneath the نار is again سمندر. And under that is جَهَنَّم again. That is why in the Quran it says, وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. Bihar, samundar ko aag laga di jayegi, sujjirat. It will be given fire. So there's fire burning under. So we will be jumping in the ocean and we'll get happy. It's still okay, but to go on the on a cruise, it is prohibited in the hadith. Samjhe boja. So is ahadith ke bina par kuch ulama ne kaha, اس سے تطہیر کی صلاحیت نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں تطہیر کی ترجیح مرجح راجح کو یہ ہے کہ اس میں تطہیر کی صلاحیت ہے. جی. وماء النہری. ماء النہری نہر کے پانی. نہر آپ جانتے ہیں, ریور, اسٹریم. جی. وماء البحر کنویں کا پانی. کنویں کا پانی یہ بھی زمین سے نکلتا ہے. جی. وماء ذاب من الثلج. یہاں دو چیزیں ہیں, نمبر سکس, نمبر فائیو, وما انذاب من الثلج, وہ پانی جو برف سے پگھلا ہو. برف سنو, اس سے جو پگھلا وہ جائز ہے. جی. وما البردی, اور وما انذاب من البرد, برد نہیں, فتح اور نرا. البرد, البرد سمجھتے کیا ہے؟ اولے ہیل سٹونز. ہیل سٹونز کیا نام ہے؟ ہیل سٹونز. It falls from the sky. Sometimes it rains here also, sometimes you find it's white. Sometimes it's like golf ball, tennis ball, tennis, then damages. Sometimes small doesn't make so much damage. So hailstones, when the water, when the hailstone melts, the water is tahir and tahir. Ole just go get there. Urdu mein ole. وماء العين تشبه دیکھو وہاں لکھا ہوا شيء ينزل من السماء يشبه الحصى, آسمان سے اترتا ہے اور تنکریوں کی مشابہ. اٹس لائک سٹونز. اٹس لائک سٹونز. جی. وماء العين اور چشموں کا پانی. سمجھ میں آئے؟ عین چشمے سمجھتے ہیں؟ واٹر اسپرنگز اینڈ اول. اسپرنگ. جی, اسپرنگز اینڈ اول. تو یہ پانی کے ساتھ کس میں ہے؟ جس میں تطہیر کی صلاحیت ہے. ثم المياه على خمسة أقسام. پھر پانی, پھر پانی پانچ قسم ہے. پانی کے پانچ قسم ہیں. پانی کے کتنے قسمیں ہیں؟ پانچ. تو نمبر ایک, وہ پانی جس سے آدمی طہارت حاصل کر سکتا ہے اس کے سات قسمیں ہیں. ماء السمائی وماء البحر. پھر پانی کے پانچ قسمیں ہیں. واٹر. جی. نمبر ایک طاهر مطهر غير مكروه. وہ پانی ہے جو طاہر فی نفسه ہے، طاہر فی نفسه، مطہر، مطہر کا مطلب کیا ہے؟ اس میں تطہیر کی صلاحیت ہے، دوسرے چیز کو پاک کر سکتے ہیں، مطہر لغیرہ. اور نمبر تین کیا ہے؟ غیر مکروہ، یا پانی مکروہ. So this is just normal water which we normally call water which we use, the normal water which we use for drinking etc. This all is falls under this category. طاہر، طاہر، مطہر، مطہر. سمجھ میں ہے؟ understand طاہر اور مطہر. طاہر خود پاک ہے، لیکن دوسرے چیز کو پاک کرنے کی اس میں طاقت اور صلاحیت مطہر پاک بھی ہے اور دوسرے چیز کو بھی پاک کر سکتا ہے اور مطہر نہیں ہے. So what is that seven things on top for part of us? جی. وهو الماء المطلق. وهو الماء المطلق. اور وائن هو ماء مطلق ہے. هو ماء طاہر. طاہر is the general water. This is like ماء مطلق. What is ماء مطلق؟ ماء مطلق هو پانی ہے. الماء الذي بقي على اوصافه. وہ پانی جو اپنے اصلی وصف پر باقی ہے. That water still it has its original characteristics. It's not change. You didn't put something inside and change. The characteristic change. الماء الذي بقي على وصفه ولم يخالطه شيء. ولم يخالطه کوئی چیز اس سے نہیں مل گیا. ولم يغيره شيء. And nothing else came and changed the characteristic of water. For example, this is water. ماء مطلق. Nobody can put rose water inside. Because if you put rose water inside, it's going to change, it's not going to change. It's going to change. Or if someone came and put urine inside, is it going to change or not going to change? Change. So now it's not my mutlak anymore. Milk. Milk is pak or not pak? Mm-hmm. Now this is quarter glass of water. Someone came and put three quarter glass of milk. Quarter glass of water. You put three quarter glass of milk, is it going to change the quality of this? It's not going to change. Change. Although the milk is packed, but it changed its wasaf. It changed the characteristic. Now you can't taste the water, now you're tasting milk. Or is a half glass of water, some and half glass of vinegar. You can't see. Can you see vinegar water difference? Mm. You can't see. But now the taste, it tastes like water or it tastes like vinegar. Mm-hmm. So that's what my mouth like. Because now the quality is changed. الماء الذي بقي على وصفه ولم يخالطه شيء ولم يغيره شيء. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماء مطلق. جی. وطاهر مطهر. نمبر دو، طاهر مطهر مكروه. وہ پانی طاہر فی نفسه ہے، دوسرے چیز کے لیے مطہر بھی ہے، دوسرے چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت ہے. یہ پانی کیا ہے؟ مکروہ. اس سے کیا The body is tahir. Example is bucket of water. Find the bucket of water. Find the bucket is kathir or paleen. Example. Kathir. Paleen. Find the bucket. Find it is kathir. Paleen. My kathir. Find the bucket of water. Cat came in drink from there. Cat came in. So the cat came in drink and went out. So this water is tahir. It is mutahir. But it is makruh. What made it makruh? وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ الْهِرَّةُ وَنَحْوَهَا. وہ پانی ہے جس سے جو بلی نے پیا، یا بلی ونحوہا او نحوہا، یا بلی جیسا کوئی جانور. مثلا الدجاجة المخلات، that chicken which is running around. Not a chicken is locked in a cage. Not domesticated chicken. Chicken is just roaming around, it eats anything and everything. Kire, makore, sab kuch khata hai. That falls under this. A snake came and drank the water. Snake also falls under this. Samajh mein hai? حية الدجاجة المخلية سباع الطير for example سباع الطير the water was here eagle king was flying saw water eagle hawk falcon سباع الطير predatory birds سباع الطير predatory كم شيء predatory يعني war برينة طير ما في we're not talking of predatory animals we're talking of birds predatory birds for animals إيرا predatory birds chickens that are roaming around not chickens that are locked up but you give grain to eat chickens that eat anything snake etc they came and they just drank from this water and they flew away so this water is my tahir but it's makruh how it became makruh was this type of animal you don't know this animal maybe it killed another animal before then came in it a snake maybe killed a mouse and then it came in drank water not madrasa cats they eat karikichri madrasa cats don't fall under this don't you normal cats maybe it killed a bird and then okay, it's possible or it killed a rat samajh mein aaya bhai to ye pani makruh ka matlab ye hai ke maa mutlaq ke hote hue اگر آپ نے اس پانی سے وضو کیا تو مکروہ ہوگا مائع مطلق ہوتے ہوئے آپ اس سے وضو نہیں کر سکتے ہیں you have to make وضو if there is no مائع مطلق available and it's only this water available then it's not مکروہ to make وضو for it سمجھ میں آئے وَكَانَ قَلِيلًا اور وہ تھوڑا ہو now what is قلیل and what is كثير ما هو القلیل والكثير generally in حنفی فقه Shafi got a different view of this Qadir and Kathir. Generally, in Hanafi fiqh, anything is 10 by 10 is regarded as Kathir, not 10 by 10. 10 means 10, 10 by 10. 10. 10. Asharatun fi asharatun. So anything is asharatun fi asharatun. For example, this is 10, this is 10, 10 by 10. Then that is Kathir. Anything under that is Qadir. For this first one, you said that.